तम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विशाख शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 10 मई 1995 को लगभग प्रातः 8:30 गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तप्तमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। सामग्री जो कुछ है वो उनके लिए है, उनकी दी हुए है, उनके लगाना है। तदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, भगवान की दी हुई, भगवान से मिली हुई वस्तु भगवान के ही अर्पण करनी है। तो निहाल हो जाए जीव, ये अपनी मानना मान लेता है, अपने लिए मान लेता है, ये गलती होती है। जो वस्तु है वो अपनी है, अपने लिए है, ऐसे खींचता है ना तो बड़ा भयंकर दुख होता है, उसे कोई अंत नहीं। अपनी न माने भगवान की, और भगवान के लिए है, मैं भी भगवान के लिए हूँ, निहाल हो जाए। अपने उसे कुछ लेना नहीं है, वो तो सच्ची बात है, भगवान से भी लेना नहीं है, भगवान को ही देना है। हमने ऐसी बातें पढ़ी है, एक रस का भोगी होता है, एक रस का दाता होता है। जो रस का दाता होता है वो बड़ा होता है। हमने जो सुख भोगते हैं वो रस के हम भोगी हैं, और ये छोड़ करके और भगवान में प्रेम कर लें, तल्लीन हो जाए, तो भगवान के भी रस के दाता हो जाएंगे। उस प्रेम के भोगी परमात्मा ही है, तो हम उनकी भोग की वस्तु है, उनको देख लिया सर्वर्ष के भोगता है। और उस भोगता के जो सुख हम लेते हैं वो हमारा भोग होता है, अनंत अपार असीम, उसमें भी एक सुख होता है। जैसे बड़े पुरुषों की आप सेवा कर दें, उनके मन के अनुसार काम करें, तो एक उसमें सुख होता है। सुख हमें लेना नहीं है, तब सुख है, सुख तो है भगवान सुखी है, महात्मा सुखी है, उस सुख का सुख है, हमें सुख लेना नहीं, भोगी नहीं है। तो उस सुख के सुख भोगी होते हैं, वो सुख का दाता होता है, दूसरे सुख के भोगता होते हैं। सुख के भोगता होते हैं वो तुच्छ हो जाते हैं, सुख के गुलाम हो जाते हैं। सुख का दाता होता है तो भगवान का भी दाता हो जाता है, भगवान भी उसको कहते हैं भगत मेरे मुकुट मणि, मैं हर संतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, भगवान जिसको मुकुट मणि मानते हैं, ऐसा हो जाता है भगवान को देने वाला। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, तो इसमें क्या जो रहा है बताओ, अपने आप भगवान सुब्रमण तभी हम वस्तु वो भी दे तुम्हें भी उस समय भगवान ही मम ही अंश हो, जीव लोग जीव भूत स्नात, ये मेरा ही अंश है, तो उसी का ही उसमें समर्पण कर ले। अपनी कुछ चीज है ही नहीं, जो अपनी मानते हैं वो गलती करते हैं। अभी जिस शरीर को, जिस कुटुंब को, जिस घर को, जमीन जायदाद को, संपत्ति को अपनी मानते हैं, क्या याद तक नहीं रहेगी अपनी? तो रहेगी नहीं, याद भी नहीं रहेगी। क्या पता किस जन्म से पहले कहाँ थे, क्या संपत्ति था, क्या शरीर था, वो याद ही नहीं है जी। अपने मानना है गलती की बात है। डाक भार में भार, मानो भगवान ने सब भार ले रखा है, उसी भार में भार डाल दो अपना भी। दूसरा है भार डाल भाड़ में भार, भाड़ में डाल के स्वाहा कर दे, क्यों अपने पास रखे, भगवान में अर्पण कर दे तो निहाली हो जाए, अपन पर कोई भार नहीं, मौज बड़ी आजादी हो जाएगी। जब हमारे चाहना मिट जाती है तो हम आजाद हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, सर्वथा निर्लेप हो जाते हैं। सुखी शांत क्षेत्र विगत भव भी तीर निरपय, भयभीति नहीं है, जन्म की जन्मने की भयभीति नहीं है। महान सम्राट की तरह सोता है, रहता है, मौज करता है। ये मौज सबको मिले, मिलती है, मिल सकती है सबको। और संसार का सुख पूरा किसी को नहीं मिलता है, अगर मिला तो एक को मिलेगा, दो को मिलेगा तो एक का अधूरा हो जाएगा, कभी मिलेगा तो एक सम्राट होगा, दो होने से खटपट हो जाएगी। और ये भगवान का दाता बन जाएगा तो सबके सब दाता बन जाए, सबके सब पूरे अधिकारी उस दाता बन गए, सब दाता बन सकते हैं। भगवान की प्रसन्नता पे अपनी प्रसन्नता, भगवान की राजी में अपनी राजी, बहुत ही आनंद की बात है, बड़े भारी आनंद की बात है। तो सब उस अपनों अपना और अपने आप को भगवान को सुपुर्द कर दे, क्योंकि भगवान की है वस्तु। भगवान के अर्पण न करना बेईमानी है और अपने अर्पण कर देना ईमानदारी है, उसे भगवान खुश बहुत होते हैं। अपनी चीज भगवान ने हमारे को दी, हमने सब कुछ भगवान को दे दिया, हमारे कोई कुछ के नहीं, मैं पर भी नहीं रखा सब ही, तो उसकी बड़ी भारी महिमा है, बड़ी अलौकिक महिमा है, बड़ी विचित्र महिमा है, उसको कह भी नहीं सकते इतनी विचित्र महिमा है। मेरे को संतोष की बातें मिली है, बड़ी विचित्र बातें मिली, भगवत गीता में मिलते हैं बहुत विचित्र बातें मिलती। हम तुच्छ सुख तुच्छ संग्रह के लिए बड़े भारी लाभ से वंचित हो जाते, बड़ा अपार राशि भगवान के भी दाता बन जाए, भगवान भी आपके सामने हाथ पसारे, भगत मेरे मूठ मणि हो भगतन को दास, भगवान दास बन जाए। ये योग्यता भगवान ने जीव मात्र को दी है, मनुष्य मात्र को तो विशेषता दे दी है, मनुष्य मात्र को तो विशेषता दे दी। भाई हो, बहन हो, छोटा हो, बड़ा हो, पढ़ा लिखा हो, अपढ़ हो, कैसा ही कौन हो, मनुष्य मात्र हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, कोई हो, सबको दी है, बिना भेदभाव के दी है सबको, सबको स्वतंत्रता दी है। अश्व बता दिया, हम सुख में न फंसे, सुख में न फंसे। सुख क्या है, बहुत तुच्छ सुख है, बहुत दुख तुच्छ, उसके छोड़ते ही महान सुख मिलेगा, बड़ा भारी, जिसका कोई अंत और आदि नहीं है, ऐसा असीम अनंत आनंद मिलेगा, उस प्रभु के समर्पित हो जाए। भगवान के समर्पित अनंत सृष्टियां है, पर वो अपना अपना अलग अलग मान लेता है, तो भगवान का होते हुए भी भगवान के होने का आनंद नहीं ले सकते। यार अपनापन छोड़ दो तो अनंत आनंद मिलता, अनंत अनंत अनंत आनंद, ऐसी विलक्षण बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, और बोलो क्या सुना। एक बात कहने की थी भाई, हमें याद आ गई। हमारी बहन माता है ये भिक्षा देती है, हम कहते हैं गाय का घी हो और जिसकी बड़ी भारी हत्या नहीं करी है वो देवे, तो झूठ बोलती है। मेरे सामने गंगा जी के किनारे भोजन देती है झूठ बोल करके, कितना भयंकर पाप है इसका ठिकाना नहीं है। ये समझी भिक्षा देने से कल्याण हो जाएगा, बहनों बातों महान घोर नरकों से बचना मुश्किल हो जाएगा, ये बिल्कुल गलती करती हो आप। छिपा करके कहती नहीं, हाँ हमारी कृपा तो यही नहीं, हाँ हाँ यही बात। और कई कई ऐसा घर है मैंने सुना है, क्या है भगवान जाने, बोवा है अपनी पीर मजार गर्भ गिरा देती है, सासू के बेचारे को पता ही नहीं, सासू कहते हमारे घर में तो पवित्रता है, अब उसको पता ही नहीं। बहनों ऐसा बड़ा भयंकर पाप, पाप पाप का ही महान पाप, भयंकर पाप, ऐसा मत करो। आप लोभ करते हो भिक्षा दे दो तो लोभ हो जाए पुण्य हो जाएगा, महान भयंकर नरक होगा। बहन बेटी को सबको पूछ लो और नहीं बतावे तो कृपा करवा लो, भिक्षा मत दो, हमारे को बचाओ, कृपा करो, कृपा नाथ सो। आजकल ऐसी एक रीत चली है, झूठ कपट से ही तो पैसा पैदा होता है, झूठ कपट से ही व्यवहार में ठीक होता है, झूठ कपट बेईमानी से ही परमात्मा की प्राप्ति कर लेंगे। ऐसी जच गई कि झूठ कपट बेईमानी से परमात्मा प्राप्ति कर लेंगे, ऐसी बात बैठ गई लोगों के ऊपर। हमारे घर चलना महाराज पास में नजीक, अब जादू सिंह नजीक है, नजीक रास्ते रास्ते ऊपर है, ले गए तो कितना ही दूर ले गया, ये हमारे बीती हुई बात है, बेसमझे धोखा दे दू, ऐसा गया दूर गया तो जाएंगे नहीं, तो उस जाने से क्या फायदा हुआ, मैं बहुत थोड़े बहुत रास्ते ऊपर ही है, रास्ते ऊपर। ऐसी बीती हुई बात है, हमारे देखी हुई बात है, मेरे मन में असर पड़ता है कि ये झूठ कबर से ही पैसा पैदा होता है, झूठ कबर से ही मुक्ति होती है, कल्याण हो जाएगा। बस ये नहीं है कि विश्वासघात कर रहे हो, कितना पाप लगेगा इसका, ऐसे भोजन दे दे तो कल्याण हो जाएगा। बस झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात झूठ बोल करके हो जाएगा। बहनों ऐसा मत मानो, हम फिर भी जब सोचते हैं हम लड़ा बंद करेंगे किसी से एक दो चार घर में, वहां से रोटी खा लेंगे अपने, और क्या करें बताओ। ऐसे गांव में भी काम पड़ा जिसमें बूढ़ी माताओं को बेचारों को पता ही नहीं, वे कहते हमारे घर तो ठीक है, अब वो जा जाकर पीर में जाकर महान अत्याचार करिया हुए, महान पाप करिया हुए, अब घर वालों को पता ही नहीं, अब घर वाले कहे तो सच्ची बात कहे, तो आप क्यों इतना पाप करो, पहले गर्भ गिराओ, ब्रह्म हत्या से दूना पाप, और फिर मेरे छिपा कर धोखा दूसरे को देना, महान पाप है, महान पाप है। थोड़े घर का जल पीने में भी पाप लगे, जिसने गर्भपात किया है वो देख ले वो अन्न अपवित्र हो जाते है, अखाद्य हो जाता है, दृष्टि पड़ जाए उस स्त्री की तो भोजन करने लायक वो नहीं होता, ये शास्त्र सब लिखा है। ऐसा क्यों अत्याचार करो बड़ा, ये क्या लोग है, भोजन दे दे तो क्या हो जाएगा, अरे नहीं दे दो तो क्या हो जाएगा, नहीं दे दो तो आप पाप से फंस जाओगे, दे दो तो भयंकर पाप लगेगा, क्यों ऐसा करते हो। ये ठगाई से कल्याण नहीं होता, झूठ कपट से कल्याण नहीं होता है, परंतु झूठ कपट बैठ गया इससे ही होती भगवान की प्राप्ति, विद्या की प्राप्ति इससे ही होती है, इससे नहीं होती है, परंतु कौन बताओ महाराज। भाइयों के बहनों की बहुत सच्ची हुई है कि झूठ कपट नहीं करेंगे तो जीवन नहीं रहेगा, हम मर ही जाएंगे, अंदर जल नहीं मिटेगा, खाने के लिए अंदर पीने के लिए जल मिलेगा नहीं, मर जाएंगे। तो मैं ऐसा मानता नहीं हूँ, बन दुर्जन पैतोष न्याय से मान लिया जाए ऐसी बात है तो जीना किस लिए, कि पाप थोड़ा है, ज्यादा से ज्यादा पाप इकट्ठा करके कई दिन जी जा दो, पाप अधिक से अधिक कमाए ले, तो पाप कमाने के लिए जी रहे हो। मेरी बात समझे कि नहीं समझे पता नहीं। पाप नहीं करें तो आज मर जाएंगे, और पाप करें तो जी जाएंगे वर्षों तक। तो वर्षों तक जीना पाप इकट्ठा करने के लिए हुआ ना। जब मर जाएंगे तो पाप कौन करेगा? पाप बाकी नहीं जाएंगे। इस बार जो खूब पाप करके फिर मरे तो शुद्ध मर जाओ, हर्ज क्या है? मरोगे नहीं, प्राण जाएंगे नहीं, कहते परिवार नियोजन बिना सृष्टि बढ़ जाएगी। तो कुत्तों की, बिल्लियों की, हिरणों की, शेमार शेरों की, खरगोश की, ऊंदरों की, कौन सा परिवार नियोजन करते हैं? कोई इतनी बड़ी तो नहीं है कि जो पगम आ जाए सब जगह, आपको चलने की छोड़ ना मिले। वे भी ऊंदरा भी क्या करते हैं? क्या परिवार नियोजन करते हैं? क्या अकल ऐसी मारी गई है? राम राम राम राम राम, बहुत भ्रष्ट हो गई अकल। बहनों माता हूं, ऐसा पाप मत करो। सत्संग करते हो वे भी नहीं मानते हैं। मुझे हमारे सत्संग इस अभी दुनिया में भारतवर्ष में मेरी बात सुनने वाले आटे में लून जितने भी नहीं है, इतना है, और वे भी नहीं मानते। महान घोर पाप करते हैं। आराम रहेगा। ये सुबह बताया, ये जो सुख की इच्छा है संपूर्ण नरकों की, संपूर्ण पापों की, संपूर्ण दुराचारों की, संपूर्ण चिंताओं की, सब सुख की, ये जड़ है खास। तो वो आराम चाहिए, उसके लिए पाप करते हैं। सुख मिल जाए, भयंकर दुख मिटेगा भाई। इसका फल महान भयंकर होगा, महान भयंकर भोगा नहीं जाएगा। अदाराम कहे सुख एक रति दुख मेरु प्रमाण ही पावता है। एक रति जिते सुख के लिए मेरु सुमेरु के समान दुख होगा। एक सिर्फ जिते सुख के कारण रति, एक सुख के कारण हीरो सो जन्म न हारो रे। संत कह रहे ये सुख रे वास्ते ये मनुष्य जन्म क्यों नष्ट करते हो? तो माताओं बहनों भाइयों, आप ऐसा मत करो। कम से कम कोई साधु ब्राह्मण है उसको तो विश्वासघात मत करो। लोग कहे एक घर तो डाका नहीं टाले, ये तो कोई टालो, धोखा मत, विश्वासघात मत करो। विश्वासघाती महापाप, झूठ बोलना, कपट करना, क्या फायदा हो जाएगा? सिवाय नुकसान के कुछ फायदा नहीं है। पाप करते हो फिर दूसरों ने पाप में लगाते हो, तो पाप करते हो पाप लगेगा, औरों ने पाप लगाते हो, औरों को अभक्ष भक्षण कराते हो, उसका बड़ा भयंकर गंगा जी के किनारे उत्तराखंड में धर्म भूमि में उस जगह ऐसा विश्वासघात करते हो और धोखा देते हो, कितना भयंकर पाप होगा। बड़ा होश नहीं है, कहने का मानते नहीं, आप में अकल नहीं, कहना मानते नहीं। बस दो बात है, एक ब्राह्मण गया पढ़ने के लिए, पिताजी कागज लिखा कैसा पंडित हुआ, कि बड़ा भारी पंडित हो गया है, सिर्फ दो बात की कमी है, खुद में तो अकल नहीं, दूसरे में मानता नहीं। जयराम जी का ये पंडित आई है, स्वयं सोचे तो पता लग जाए, अथवा तो माने तो। अज्ञा से अश्रद्धा न से सर्ष आत्मा विनिष्यति, एक 44 धारा है ना गीता की, 44 धारा है, चौथे अध्याय का 40 श्लोक, चार चार बिंदु होती है। अज्ञा से अश्रद्धा न से, आप जानता नहीं दूसरे की मानता नहीं, सर्ष आत्मा विनिष्यति, ना यम लोकोस्ति न पर न सुगम, नहीं यह लोग है ना पर लोग है, ना सुख है ना परम गति है, कुछ नहीं होने वाला, महान भयंकर दुखों में जाने वाला है। ये 44 के धारा है, विश्वास से कृपा करो, पाप मत करो, अन्याय मत करो, धोखा मत दो, विश्वासघात मत करो। हमारी भोजन ले रहे रोटी ले तो हम निहाल हो जाएंगे। ये बहम मत रखो बहनों माताओं, ये बहम मत रखो। अब हमें क्या करें, भिक्षा का हमारा मन रहता है और विचार करने भिक्षा बंद कर दे भाई, जो अच्छा कहीं आने मिले उनकी रोटी खा ले बस, ये विचार कर रहा हूँ और क्या करूँगा। आपके धोखेबाजी के कारण से कई माता बहनों का अच्छा अच्छा भाव है, शुद्ध भाव है, उनके भी आड़ी लगेगी, वो भी पाप आपको लगेगा और आपका पाप ही आपको लगेगा। मेरे को धोखा दे वो भी आपको पाप लगेगा। इतना पाप और संग्रह क्यों करते हो, क्या उसमें फायदा निकलेगा, हम मानते हैं क्या कर। भले हम तो हार खा दी झगड़ो बैठो, अपने हार खा लो, जैसा विचार कर रहे हैं तो भाई हम हार गए तुम जीत गए, और इस जीत में आपके फायदा नहीं है, नुकसान बहुत है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम। अब फरमाओ क्या बताओ, सुना क्या सुनाओ महाराज, कोई बात खास नहीं। एक व्यावहारिक बात है महाराज जी, जो प्लास्टिक की थैलियां हैं नालियों के अंदर अटक जाती हैं, वो प्लास्टिक की जो थैलियां हैं जिनमें साग सब्जी लाते हैं और चीज लाते हैं, तो नालियों में अटक जाती है जिससे बहुत दुर्गंध भी रहती है, पानी अटक जाता है, बड़ी परेशानी होती है। प्लास्टिक की जो थैलियां हैं इन लोगों को बहुत नुकसान है। सूख साग पत्ता ना कर बारे फेंक देती है, गाय के पेट मर जाए, गाय मर जाती है, गौ हत्या लगती है, वो नाली में फेंक देते हैं, पानी अटक जाता है, दुर्गंधी होती है, उसका पाप लगता है। आप थोड़ा सावधान तो रहो, बाहर फेंक दो। जब क्या करूं, मैं बहुत कहा है कि बहनों को 5-7-10 तैयार हो जाओ, कहीं भी थैली देखो वो उठा कर लिया और इकट्ठी कर लो। गाय और पेट में चली जाए, फल का फल फल फल और साग इसका छुटकार करके और थैली में गालकर फेंक देते, तो गाय खावे आंतों मर जाता है। ये सब पशुति तो है नहीं, आ गाय मर जाती, गोवत्या लगती है गंगा जी के किनारे, नालियों में फेंक दे पानी अटक जाए, गंदगी फैल जाए, ठीक होता नहीं। थोड़ा सा निगर को इतना घोर पाप मत करो, इतना अन्याय पाप मत करो, थोड़ा निगर रखो, नालियों में मत फेंको, ना कूड़ा कचरा डालो, ना रेत डालो, उसमें किस पर डालो मत, साफ करो, जो सफाई रहे, रोग नहीं फैले। कितना बड़ा भारी भयंकर पाप होता है। जल मरा जैसा ढूंढते हैं, जो वो सरकार बेचारी फेंक फेंक करके थक गई, पहाड़ों में फेंका हुआ निकल ऊपर पास गंगा जी मार रहा है, में जल इतना खर्च मत करो, बहुत बड़ा भारी अन्याय है। ऐसे जल का खर्चा करता है उसको अगले जन्म में पानी मिलेगा नहीं, तृष्णा मरना पड़ेगा। मैं तो एक बात और कहता हूँ, पता है नहीं हमें, भविष्य की मैं जानता हूँ नहीं, परंतु अभी जो चाल चल रही है पाप की, वे तो कहते हैं ज्यादा आदमी तो अन्न कहां से खाएंगे। मैं कहूं इस पाप से पानी नहीं मिलेगा, पानी अन्न तो दूर ला, तो खेती कौन करेगा, थोड़े आदमी खेती करेंगे, ज्यादा आदमी खेती कौन करेगा, साधु कौन बनेगा, फौज में पर्सन कौन बनेगा, मशीनों कौन चलाएगा, फैक्ट्रियों कौन खोलेगा, व्यापार कौन चलेगा, दूर दूर देशों में जा जाकर व्यापार करते वो कौन जाएगा, जब आपके जल में ही नहीं। तो इसका उत्तर हो तो आप बताओ, कोई कह दो। अरे मृत्यु बंद कर नहीं सकते, जन्म बंद करते हैं, महान भयंकर इसका परिणाम खराब निकलेगा। ये प्रत्यक्ष बात हमारे सामने आई है। कुआं में जगह जगह बोरिंग कराते हैं, पानी नीचे चला जा रहा है, तो पाप के कारण जल नहीं मिलेगा। अरे बड़े बड़े बांध है जिसमें मिलों कोसों तक बांध बंधे हुए हैं, उन बांधों में मिट्टी भर रही है, भरते भरते मिट्टी भर जाएगी, वहां पानी नहीं रहेगा। अरे कुआं में बोरिंग कराते कराते कहां जाओ, पानी नहीं रहेगा, खेती कहाँ से होगी, कहाँ तो अन्न मिलेगा, कभी बार ही बार दुकान मिले बिना अन्न दुखी बहु लोग मरे, वो अन्न बिना मरने का ये परिवार नियोजन कारण है, खास कारण है ये, खेती कौन करेगा, फिर खेती नहीं करेंगे कहां से होगा। 40-40 रुपया रोजाना मथाड़िया में देखे, अब मजदूर देते मजदूर मिलते नहीं, नहीं मिलेगा तो खेती करेगा कौन, खेती करेगा नहीं तो अन्न पैदा ही नहीं होगा तो दशा क्या होगी। ऊंदा दृष्टि ऊंधी अधर्म धर्म लेते तब सावरता सर्वार्थान विपरीतान से बुद्धि सत्ता पर तब से बुद्धि हो गई है कि इन घर में प्रवास होगा तो अन्न कहाँ से मिलेगा। महाराज जी लोगों को ये कहा जाता है कि लड़ाई आगे आदमियों से नहीं होगी कंप्यूटरों से होगी, खेतियां भी होगी वो मशीनों से होगी, इसलिए ज्यादा आदमी की जरूरत नहीं है, कम आदमी ठीक है। ठीक है अब कंप्यूटर कौन बनाएगा कौन चलाएगा, इतने तो एक दो तो आदमी के लिए तो बोलते ही है, एक संतान दो संतान हो उससे एक आदमी कंप्यूटर से इतना काम कर लेता है जिसमें 1000-2000 आदमियों का काम कर लेता है, वो कर लेता है पर वो कंप्यूटरों को बनाएगा कौन, उनमें कंप्यूटर में वह भरेगा कौन, इतने तो आदमी उतनी तो संख्या है ही, उनका उनका मत है ये। हाँ मेरे को तो गलत दिखता है, कंप्यूटर बनाने वाले जो हो कोई उसमें भरने वाले होंगे तब न वो काम करेगा, जो मनुष्य मर ही जाएंगे नहीं रहेगा तो कौन भरेगा कौन करेगा, ये अभी काम ठीक चलता है, मशीनों से पानी चलने लगा है, बैलों के बिना गांव में त्राई त्राई मच रही है, हमारे देख ही है, अब वह एक गांव खिंद असर में कई गाड़ों में पानी मिलता है वो बंद कर देते हैं, एक गाँव में अगर 100 रुपया दो महीने का तो देंगे, एक आदमी हाथ में पानी नहीं मिलता गांव किसान मर रहा है, अभी अभी एक ही खटिया खींदा सर आदि के गांव में ये दशा हो रही है, हमारे साथ बात है ये। और छोरा नहीं है, बाप बैठा है बूढ़ा, माँ बैठी है, छोरा दो था मर गया, अब कोई पानी कौन पिलाओ उनको, ये दशा हो रही है, अभी कंप्यूटर होगा ये होगा ये होगा, सूर्य चलेंगे सूर्य सर्वोच्च लेंगे उसे ताप लेंगे, कब लोग है पता नहीं है, क्या होगा पता नहीं है, बहुत बड़ी भारी नुकसान की बात है। अब व्यापारेषु व्यापारं यो नरः कर्तुम् इच्छति स एव निधनं याति कीलोत्पाटी वानरः, जो अपना काम करने का नहीं वो करना, ये ईश्वर के अधीन है सभी, ये मनुष्य करने की बात है नहीं, जन्मना मरना अधिक ये मनुष्य हाथ की बात नहीं है, ये ईश्वर की बात अपने हाथ में लेनी है। अब व्यापारेषु व्यापार यो नरः कर्तुम् इच्छति, जो अनधिकार चेष्टा करता है सैव निधनं याति कीलोत्पाटी उपाधि, कथा ही है अर्थतंत्र में। थोड़ी सुना दे वो कथा ऐसी है, मकान बन रहे थे, वहां लकड़ियां जो बड़ी बड़ी लकड़ियां है उसको बेर करके चीर करके पाटिया बना रहे थे, तो बना रहे थे वो तो ऊपर से चिप जाते हैं, तो फिर अगर करोत चलता नहीं तो ऊपर कील दे करके उनको ऐसा तोड़ा करोत चले, काटने वाला करोत होता ना, करोत नाम होता है उसका, बेरने वाला ऐसा आरा, वो आरा काटता है, तो ऐसे काट रहे थे तो बड़ी ऊंची बहुत बड़ा लग रहा है उसे काट रहे थे, नीचे चले गया तो उसके ऊपर कील दे दे, तो कील देने से दो पार्टियां अलग अलग हो जाए जिससे करोत चल सके बेर सके। गांव गए तो घर भोजन करने वो सब छुट्टी में, पीछे आए बंदर, तो बंदर सुबह क्या है वो कील देखी उसकी हवाई वाले तो वही होती है अलग निकल जाए, बैठा था देखो पीछे का अंश अंडकोश उसमें चला गया बीच में, दोनों के बीच में वो लटकत बीच चला गया, ऊपर किन निकाली यही जोर से फिर मर गया। अब क्या जरूरत थी किन निकाली बताओ, कोई आवश्यकता थी, ऐसी एक दशा कर रहे, अब व्यापार उसे व्यापार नहीं करने लायक काम कर रहे, बंद करो जल्दी करो गिराओ गर्भ गिराओ, ये अब व्यापार से व्यापार है, किलोट पाटी उपाधि बांधने की दशा हुई, वो दशा आपकी होगी देखना था भाषा, हमें तो वही थोड़े दिन हो गए मर जाएंगे तो फिर देखना था भाषा, कोई जाएगा वो देखेगा। अब व्यापार से व्यापार जो नरह करते हुए चीज बिना व्यापार कोई मतलब हुआ नहीं, अब उसकी क्या जरूरत थी, बंदर की क्या आवश्यकता थी, जब उसको निकल गई मर गया वही। ये दशा है, ये जो आप कर रहे हो सुख के लिए, इसकी दशा का फल ऐसा निकलेगा अभी वर्तमान में, और भविष्य का तो पता ही नहीं है। शास्त्रों के अनुसार बड़ा भयंकर दुख होगा, इस वास्ते आप मान लो तो अच्छी बात है, नहीं तो अब क्या करे बताओ। बामन कह छूटे और बैल बैल छूटे, और क्या करे। आप फरमाते हैं कि जिसके यहाँ गर्भपात हुआ है उसके हाथ की भोजन नहीं, हमारे यहाँ भिक्षा नहीं देनी चाहिए। हाँ, नहीं, नहीं। कहते हैं कि गर्भपात तो हो गया, लेकिन हमारे यहाँ हम किसी दूसरी माई को बुला लें जिसके गर्भपात नहीं हुआ, उससे मनोरंजन। हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे घर का दाड़ा नहीं देना, पानी नहीं पीना उसका, उसे घर की कोई चीज नहीं देनी मेरे को, जब तक नहीं पलाना। महान हत्या की चीज है, महान। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने प्रचार कर लिया है, हम आपको क्यों कहेंगे, आप मानते तो हो नहीं, झूठ बोलते हो। हमारा जहाँ विश्वास है वहां से रोटी बना ले रहे, खा लेंगे, हमारे कितना खर्चा है, क्यों ले बताओ। आप क्यों इतने पाप का आग्रह करो, इतनी पाप को हमारे को आपको अपने आप को क्यों नरक में ढकेलो। देख ले उसकी दृष्टि पर तो खराब हो जाए, उस घर का अन्न खराब है। एक स्त्री ने कराया है तो उस घर का अन्न हम नहीं ले गए, पर हम लेंगे नहीं, वो जबरदस्त दे दे, झूठ कपट बेईमानी कर कर दे देंगे, तो कितना धोखा दे रहे हैं वे। दूसरों के मार्फत दे देते स्वामी जी ना, और कहीं नहीं। वो रुपया दे देती है दूसरों को ना, रुपया दे दे तो वो रुपया खराब है, वो रुपया है वह अन्न खराबी हुआ चीज है, और वो गर्भपात की बिल्कुल धोखा। हम धोखा मत दो हमारे को, वह घर का रुपया भी नहीं लगाना है, वह घर का अन्न नहीं लेना है, कोई बना हुए तो नहीं खाना है, हमारे को मत देना भाई। महान हत्या की बात है, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। याग दृशम भक्ष्य चान्नम बुद्धिर भवितादृशी दीपकस्तिमर्वश्नाति कज्ज्वलञ्च प्रसूयते। यादृशम भक्ष्य चान्नम, अन्न जैसा खाता है वैसा मन वैसा बुद्धि होती है, जैसे दीपक किया जाए तेल का तो अन्न को खा जाता है तो उसे कजल पैदा होता है काड़ा, तो काड़े को खाया तो काड़ा ही पैदा होता है। ऐसी बुद्धि भ्रष्ट होगी और काड़ा ही काड़ा पैदा होगा, बुद्धि की भ्रष्ट हो जाएगी, हमारे बड़े भारी नुकसान हो जाएगा। आप मत करो, ऐसा मत करो, किसी के द्वारा कभी मत करो। पाप तो आपने किया, आप दूसरों को क्यों नरकों में ले जाओ, हमारे को क्यों ले जाओ बताओ। मुफ्त में क्या, मुफ्त में नहीं, तुम अन्न खाते हो ईश्वर, तुम भी चलो साथ में, तो मत खिलाओ भाई। नरक में जाने की शौक नहीं है, आपकी शौक है आप भोगो, हम तो कहते मत जाओ, फिर भी जाओ तो हम क्या करें, हमारे क्यों घोषित हो। कृपा करो, ऐसी क्या बात है। सच्चे हृदय से भगवान का नाम लो, गंगा ना हो तो आपका प्रायश्चित हो जाए। मेरे को अन्न दे करके भाई दुगुना चौगुना आठ गुना ये पाप क्यों करो, नया वो पाप हो गया जो तो आपका हो गया, फिर उसको बढ़ाते ही रहते हो। क्या पाप की शौक लगी है, क्या नरकों की शौक लगी है, क्या दुखों की शौक लगी है, क्या कर रहे हो, कितना अनर्थ कर रहे हो। बिल्कुल मत करो, बिल्कुल मत करो। कोई मैं फल दे दूं, अरे फल तो फल तो फल का तो फल मिलेगा ही, उसको भी तो फल मिलेगा। आपके घर की चीज होगी तो फल और कुछ भी वो जल भी खराब है उस घर का, उसके हाथ का, उसके देखा हुआ, उसके घर का सब चीज महान पतन करने वाली चीज है, महान। आपको भी नरक में दूसरों को क्यों ले जाओ, क्यों लपेटो, दूसरे साधु ब्राह्मण को क्यों खराब करो, क्यों नरक में ले जाओ। आप सावचेत तो आपको होना चाहिए, जिस घर में हम ऐसी हत्या नहीं करेंगे, ऑपरेशन नहीं कराएंगे, नसबंदी नहीं करेंगे, लूप नहीं लगाएंगे, निरोध नहीं करेंगे। ये आप करो सीधा, अरे नहीं करने में क्या जोर है, वे करने में तो सैकड़ों रुपया लगे पाप करने में। मैंने पढ़ा जयपुर में बोर्ड के, 100 रुपया दे दो गर्भ गिरा लो, 100 रुपया दे करके पाप करो गर्भ गिराओ। हमने बोर्ड में पढ़ा गर्भ गिराओ 100 रुपया लगेगा, अब रुपया दे देकर नरक खरीदो, कहाँ अकल होगी, क्या हो गया तुझा आपकी, आपको कितना खर्च करना पड़ता है। दूसरे गांव जाना पड़ता है, मनाल टिकट लेना पड़ता है, बम्बई आदि में जाना पड़ता है गर्भ गिराने के लिए। इतना पाप करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, इतना पैसा खर्चते हैं, इतना समय खर्च करके और पाप करना नरक में जाना, क्या उद्योग है ये आपका? गांव में ऐसा प्रबंध नहीं है, सर्व प्रबंध है। तो किराया खर्च करते हैं, समय खर्च करते हैं, महान हत्या करते हैं, पाप करते हैं। इतनी नरकों की शौक लग गई आपको, राम राम राम राम राम राम राम, ये दशा हो रही है। ऐसी बातें मैंने सुनी है, बहुत टिकट लगाते हैं, खर्च करते हैं, रुपया देते हैं, किसी तरह से पाप अच्छा से पाप हट जाए। कृपा करो अन्नदाता, ऐसा मत करो, धोखा मत दो, विश्वासघात मत करो। तुझे हाँ हाँ कोई नहीं, और तो एक नुकाई ने कर दिया, ये कर दिया, ऐसी बातों करे आपस में, तो एक ने कर दिया, ये मामूली समझते हैं। छापो कहीं सोचो आगरी कहीं थोड़ी चिंगारी आग कहती जगह सबको भस्म कर दे, आगरी चिंगारी एक सबको भस्म कर देती है। ऐसा महान हत्या है ये, बड़ी भारी पाप है। यत पाप ब्रह्म हत्या द्विगुण गर्भपात है, जो ब्रह्म हत्या का पाप है उसे दूरा है इसका पाप। अंकुर है छोटा अंकुर वे न पिस जाए, चातुर्मास साधव एकांत रहते हैं, घूमते नहीं, क्योंकि नीचे अंकुर आ जाएंगे तो अंकुर नष्ट हो जाएंगे। ऐसे गर्भ में अंकुर आता है वो नष्ट कर दो। उस बेचारे गर्भ आते बालक ने क्या अपराध किया आपका, क्या आपको दुख दिया, क्या आपने आपका अनिष्ट कर दिया? आप अपनी सुख से मर्जी से तो उनको गर्भधान किया, यार उसी का ही आप नाश करते हो। कितने कृतज्ञ हो, कितने महान हत्यारे हो। वो बच्चा रो नहीं सकता, अपनी पीड़ा कह नहीं सकता, चिल्ला सकता नहीं, ऐसे हत्या में हत्या कर देते हो। क्या मिनक होते हैं, कोई महान राक्षस हो गए, दया नहीं आती है? बच्चे ने क्या अपराध किया? अपराध किया आपने, ये फारो में रुसो, फिर अपराध करे फिर मारे, और अपराध खुला कर दे जिसको बच्चा मर दे। कितना पाप कर रहे हो, कितना अन्याय कर रहे हो, कितना अत्याचार कर रहे हो, और फिर धोखा दे रहे हो दूसरों को। हाँ ठीक है, बस ठीक है, झूठ कपट नहीं। असत्य सम पातक पुंजा, गिरी सम होगी कोटि गुंजा। असत्य के समान पाप नहीं है, पापों ने पुंज का पुंज किया जाए तो असत्य के समान नहीं है। जैसे करोड़ से में इकट्ठो कर दो ये पहाड़ बन जाएगा क्या? नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरी सम होगी कोटि गुंजा। करोड़ से में इकट्ठो करो पहाड़ बन जाएगा, तो इतना सड़ा पाप करो तो असत्य के समान नहीं होगा। वो असत्य कहाँ, मेरे सामने मेरे को धोखा देना, गंगा जी किनारे उत्तराखंड की भूमि सत्संग में आने वाले वे पाप करे, वो कितना भयंकर होगा। होश नहीं आता है आपको? नहीं असत्य सब पातक पुंजा, गिरी सम वही की कोटि गुंजा। सब पाप मिल करके पर्वत थोड़े करोड़ हो जाए तो पर्वत बन जाएगा शरीर से। असत्य के समान कोई पाप नहीं बनेगा, इतना असत्य का पाप। जब वो असत्य बोलकर धोखा देना, फिर विश्वासघात करना, दूसरों को दुख देना, दूसरों को चकमा देना, अंत में धूल झोंकना, कितना अपराध है ये, फिर होश नहीं होता है वो। पाप करते करते कसाई की तरह वृत्ति हो गई, उनको बकरा काटने में कोई जोर ही नहीं आता, ऐसी दशा हो गई। हत्या करते करते महान हत्यारे कसाई से नाजा नाला कसाई ज्यादा कसाई बन गए। कुछ बात तो सुन लिया करो, सत्संग कहलाते हो आप लोग, ऐसा करो। अब दूसरे किससे आशा की जाएगी वे अपने न्याय पर चलेंगे, सच बोलेंगे? ऐसे भी धोखा देते हो मेरे को खुद को, या सुन करके समझ रहे हो कि हमारा कल्याण हो जाएगा? कैसे हो जाएगा आप समझो। दशा बुरी दशा होगी हमारे को, तो बचाओ, कृपा करो, भिक्षा पत्र दो। भिक्षा देने से बहुत ज्यादा पाप लगेगा, न देने से भिक्षा नहीं दी, इतनी बात है। ये बहम पड़ गया कि भिक्षा देकर रोटी खा ले तो कल्याण हो जाएगा। अब कल्याण कैसे हो जाएगा? कल्याण होने को ढंग है ये? केवल अपना शुक्र थोड़ा आराम, उसके लिए कितनी महान हत्या कर रहे हैं। एक भाई ने मेरे को कहा था, स्वामी जी आपको भिक्षा नहीं मिलेगी, घर नहीं बचेगा, घर तो भिक्षा आपको मिलेगी नहीं। अब झूठ कपट कर दे भेजन माने भिक्षा मिले है, पर सुना तो बहुत झूठ कपट कर देंगे, अब कहां से मिले बताओ, कैसी दशा है। बीकानेरी बात बताई कि अस्पताल में जा देखो तो ज्यादा जो सत्संग मिलेगी आपके अस्पताल में, मेरे की बात की सत्संग करने वाले ज्यादा मिलेगी। अब कैसे आशा की जाए से साझे, कृपा करो कृपानाथ, धोखा मत दो, विश्वासघात मत करो, थोड़ा नरकों से बच जाओ। मान मोह आ गया, बस भिक्षा दे, किस झूठ कपट किस तरीके से भिक्षा में महान पाप हो जाएगा, बड़ा भारी पाप हो जाएगा, क्या फायदा हो जाएगा? अकल नहीं है, सोचते नहीं, समझते नहीं, और कहना मानते नहीं, ये सोचते है जी क्या करें बताओ। तो कृपानाथ आप कृपा ही करो, हमारे से अलग रहो, रोटी मिल जाएगी, यहाँ बासा है, वहां बासा है, बासे वाले हैं सज्जन, उनसे रोटी मिल जाएगी अच्छी तरह से, रोटी मिल जाएगी। कहीं भाई ने तो कहा कि तुम्हारी भिक्षा मिलेगी नहीं, क्योंकि ऐसा घर कोई नहीं बसा है, घर कहां से भिक्षा लोगे? कोई भी उपाय करेंगे भगवान देते हैं, भगवान रोटी देते हैं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, कैसे समझा? हमारे तो अकल काम नहीं करती महाराज, ऊंधी ऊंधी बात देखे, ऊंधी ऊंधी ऊंधी बिना काले विपरीत बुद्धि, उल्टी बुद्धि जा रही है चूरों से, धोखा ही धोखा दे रहे। राम राम राम राम राम राम राम राम। बोलो भाई कोई बात क्या सुना है कोई? ये संस्पर्श जाप होगा, ये नहीं संस्पर्श जाप होगा, दुखी हो रहे उसे सवेरे बड़े पास। भाई बात तो यही है, ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योने, उस संस्पर्श जा भोग के लिए ही इतना पाप करते हैं, उस पाप के लिए ही संबंध जन्य जो सुख है वो है पाप, उसके समान कोई पाप है नहीं। और फिर उसके लिए पाप करते, पाप अन्याय करते, अत्याचार करते, व्यभिचार करते, अनाचार करते, अत्याचार करते, उस सुख के लिए सिवाय उसकी क्या बात है बताओ? ये काम करते हो कैसे? भगवान मिलते हैं, स्वर्ग मिलता है, इसमें वाह वाह मिलती है, आपको क्या मिलता है? स्वास्थ्य मिलता है, क्या लाभ होता है आप बताओ कि ये लाभ होता है इससे? क्यों थोड़े आराम से रहेंगे? छोरा छोरी पालने पड़ेगा नहीं, अपने आराम से रहेंगे तो आराम तो कुत्ता है, गधा है, सुअर है, वो भी आराम से रहते हैं। फिर आराम से आप रहे तो आप मनुष्य बना है ये? महान दुख का कारण है ये ही संस्पर्श जाप होगा, दुख यो नहीं होगा। यदि मुख्य कारण ये है कि भोग भोगेर बच्चा पैदा न हो, सिवाय इसके कुछ तत्व नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति करने वाले बालक आप में आ सकते हैं, आपकी गोदी में आ सकते हैं, उनको सर्वथा बंद कर देना कितना भयंकर पाप है। आप जरा सोचो, आप और हम, मैं भी अपनी माँ के न जन्मता तो क्या ऊपर से आ जाता? अरे हमारे हमारे दो और हमारे दो, हमारा दो एक और हमारे एक, पहला बालक होता है, नियम तो नहीं है पर प्राय करके स्त्री का पुरुष में पुरुष में आकर्षण होता है, भोग बुद्धि से पैदा होता है, वो बालक अच्छा नहीं होता। जो बालक ज्ञान दृष्टि से, विचार दृष्टि से, विवेक दृष्टि से संतान उत्पन्न, पवित्र उत्पन्न हो इस भाव से गया जाए, वो उत्पन्न होगा। ये पहला दूजा समझ रहा, मेरे बुरा लगता है, नालायक ही नालायक पैदा होंगे, सब सृष्टि नालायक हो जाएगी। आप जरा सोचो, समझदार बैठे हो, क्या जुटे आपके पहले बालक होते हैं वो धर्म से होते हैं क्या, कर्तव्य से होते हैं, धर्म को देखकर करते हैं, कैसे होंगे? सब सृष्टि नालायक पैदा होगी, महान अत्याचारी, व्यभिचारी, दुराचारी ऐसे पैदा होंगे, या फिर दुराचारी दुराचारी होते ही चले जाएंगे, इसे कोई ठिकाना नहीं है। नियम नहीं है, परंतु तो आप सोचो कि पहले जो बालक होते हैं, बालक की इच्छा से होते हैं क्या? बालक करेंगे, बालक पैदा होगा, इस इच्छा से करते हैं। कुंवारियों के, विधवाओं के गर्भ रह गया, क्या बालक की इच्छा थी उनके? उस इच्छा से पैदा होता बालक क्या किस ढंग का होगा? बीज जैसा बोया जाए, खेती होती है, तो ऐसा अनाचार अत्याचार करते हो? अरे पैसा पैदा हो ही नहीं, तम मई थुक मजम अप्रजा, प्रजा तो हो नहीं, ऐसा किया जाए तो बहुत अन्याय की बात है। संबंध तो किया जाए, स्त्री का संग किया जाए, पुत्र पैदा हो नहीं, हतम हतम मैथुन अप्रजम, जब प्रजा नहीं होगा तो नाश हत्या हुई, नाश हुआ। अब उसके लिए करते हैं, पाप बढ़िया हो, उस बढ़िया पाप के लिए पाप करके फिर पाप ही पाप करेंगे, क्या बुद्धिमानी है यहाँ? धर्माविरुद्ध भूतेषु कामोऽस्मि, भगवान के धर्म से अवरुद्ध, धर्म को सामने किया जाए, उसमें जो कंदर्प है वो धर्म है, उसे पुत्र पैदा होना अच्छा होगा। पर पाप ही पाप पूरा इकट्ठा करोगे तो कैसे संतान होगे, सृष्टि कैसी होगी? हम आज भी चेष्टा कर रहे हैं, बड़े भारी अन्याय करने वाले भी अपने नौकरों से अन्याय नहीं चाहते। सेठ कहता है ऐसा झूठ खत लिख दो, विश्वासघात करो, पर सेठ ये नहीं चाहते मेरे साथ विश्वासघात करे, ये चाहता है क्या? ऐसे राज चाहता है ऐसे हो जाओ, पर राज में दशा क्या होगी, कैसे आदमी होंगे, किस तरह के होंगे, केवल भोगाच्छा को लेकर के पैदा होंगे। हमारे एक हम दो, हमारे दो, दोनों एक, हमारे एक, वो कैसा होगा? जरा सोचो, विचार करो, कितना अत्याचारी नालायक छोरे होंगे, माँ बाप को नहीं मानेंगे। धुंधली की कथा सुनी है, भागवत सुनते हो? धुंधली क्या किया कि मेरा पेट भर जाएगा, चार दे सकूंगी, बड़ा बिजी। उसकी बहन ने कह दिया मैं दे दूंगी तेरे को छोरा, तू भीतर ही रहे। संत ने दिया फल, वो गाय को दे दोगे, गाय के गोकर्ण जन्मा, अरे उसके दुंदु का भी जन्मा, क्या दशा हुई? ऐसे अत्याचारों से ये दशा होती है। बीकानेर जावर गंजे कहावत है, इन रातों तो यही झांझर का है, इन रातों का यही झांझर का है, जैसा काम करो वैसा ही होगा भाई, तो क्यों करो ऐसा बताओ? सब सृष्टि नालायक पैदा होगी, महान अत्याचारी दुराचारी व्यभिचारी छोरा पैदा होगा, छोरा छोरी सभी ऐसे नीच होंगे। आजकल एक बात और सुनी है मैंने, गर्म में बालक है उस पर भी ऐसी बातें सिखाते, झूठ कपट बेईमानी, गर्भ में अभी मैंने जैसे सीख गया चक्रव्यूह भेदन, ऐसे गर्भस्थ बालक में ही झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात की बातें सुनाते हैं, उसको भी ऐसा जन्म है, ये उद्योग हो रहा है। हमने सुनी कहां तक सच्ची है भगवान ने, सुनी मैंने जरूर है, पहले से उद्योग कर रहे हैं, कोई धर्मात्मा नहीं हो जावे। सरकार ने ऐलान कर दिया कि जो धर्मात्मा होगा, जो यीशु को मानने वाला सीताराम आदि की नाव होता है, वो भी इसमें खड़ा नहीं होगा, प्रसिद्ध कर दिया। इलेक्शन में खड़ा हुआ कुछ धर्म का नाम नहीं ले, उसका नाम ही राम कृष्ण सीताराम आदि के नाम होगा, वो भी खड़ा नहीं हो सकता, ऐलान कर दिया। मुसलमानों के कारण से दब गई सरकार ने, उसे रद्द कर दिया। अब बताओ अब क्या दशा होगी? ये तो आपको मालूम है ना, ये तो आपने सुना ही होगा, इससे अपरिचित आप नहीं होंगे। वही अलग से खड़ा हो सकेगा जिसका नाम भी सीताराम राधेश्याम न हो, यार धर्म को नहीं मानने वाला हो, प्रस्ताव पास कर दिया सब ऐसा वैसा होगा, मुसलमानों ने दबाव दिया कि हम धर्म इतने होंगे, तब जाकर के सीधी हुई सरकार। आपको पता है कि नहीं, आदमी के नाम पर तो मैंने सुना महाराज, सीताराम नाम हो जाओ कैसे खड़ा होगा, धर्मात्मा कैसे खड़ा हो सकता है? नहीं, जिसका नाम सीताराम होगा या रामकृष्ण होगा या राधेश्याम होगा, उसके लिए तो बड़ा। अच्छा, नाम का नहीं होगा, वो मानने वाला होगा, उपासक होगा, उपासक होगा, सीताराम मानेगा, राधेश्याम मानेगा, धर्म को मानेगा, ईश्वर को मानेगा, वो खड़ा नहीं हो सकता। अब उनके हाथों में राज जाएगा, क्या दशा होगी, वो इलेक्शन पर खड़ा नहीं हो सकता। इतनी नहीं सही, मैंने सुनी उसमें आधी बात, क्या ठीक है आधी बात, झूठी है, मेरे सुनने में आया है कि धर्मात्मा हो वो इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता, जिसके एक दो बालक से अधिक बालक हो वो खड़ा नहीं हो सकता, ऐसा इलेक्शन में आ ही नहीं सकता, वो मिनिस्टर बन ही नहीं सकता, ऐसा नौकरी में कोई रह नहीं सकता, दो बालक को नौकरी में नहीं रख सकेगा, अगर बालक जो निकाल दिया जाएगा, स्त्रियां काम करती उनके अगर बालक हो जाएगा तो वो निकाल के क्यों ले जाएगी, ऐसी ऐसी बातें मैंने सुनी है। अब कहां तो सच्ची है उनको बदभाव महाराज, ये इलेक्शन की बात आपने नहीं सुनी है जी, विचार नहीं सही कर दिया था, वो मुसलमानों के जोर से बंद हुआ। बोलो भाई, आप लोगों ने सुना है कि नहीं, ये बात हुई है, मैंने सुनी है, नहीं होता, फिर वो रद्दी किया मुसलमानों की जोर से, मुसलमान हम धर्म नहीं छोड़ेंगे, तब वो बंद हुआ। ऐसी बात हुई है, आपको पता नहीं, मेरे को सुना देता कोई, मैंने अखबार पढ़ता नहीं, रेडियो सुनता नहीं, मेरे को पता नहीं, नाम वाली बात नहीं थी महाराज जी, और तो बात अगर नाम वाली नहीं है भाई, नहीं सही, मेरी भूल समझो, क्या कहते हैं, ये बात हुई है, अरे मुसलमानों के कारण से वो बंद किया है, ये बात हुई है, तो सरकार ने ऐसे कहा धर्मात्मा कोई नहीं आ सकता इलेक्शन में, किसी धर्म को मानने वाला, किसी ईश्वर को ईश्वर मानने वाला, धर्म वाला नहीं आ सकता। अब क्या दशा होगी संसार की, गोभीर विप्रेष वेदेश सती भी सत्यवादी भी अलुब्धई दानशील सप्तवीर धार्यते मही, ये पृथ्वी जो जल के ऊपर टिकी हुई है, बारूरी मुट्ठी आप पानी में डालो वो टिकेगी क्या, ऐसे पानी की मुट्ठी की तरह जमीन है, वह पानी के बीच में ठहरी हुई, चारों तरफ पानी है, पानी में बह जाए तो जल में किसे धारण होती है, गौ गोभीर विप्रेष वेदेश गाया ब्राह्मण वेद और सती भी और सतियों और सत्यवादी अलुपदेही और जो त्यागी और दानशील सप्तवीर धार्य थे वही, ये सातों से पृथ्वी अपनी जगह टिकी हुई है, महाप्रलय होगा इनके बिना, गायों की कितनी हत्या निर्मम से कितनी हत्या हो रही है, ये करेंगे क्या, गायों को मारते मारते गाय तो खूट जाएगी, जन्म देते है नहीं, जब मरेगी फिर क्या मारोगे, इतने सोचते नहीं बात की दशा क्या होगी। मुसलमानों कह दिया कि अब तो जानवरों का काल आ गया, मुसलमान अर्थ आ गई अखबार में ऐसी बात है, अब तो इन जानवरों का तो काल आ गया, वे मारते हैं परंतु मुर्गा मारते हैं, मुर्गा पैदा भी करते हैं, चाहे गाय मारते ही मारते हैं, पैदा नहीं करते, क्या दशा होगी, भैंसा मार रही है लोहे का टब भर भर कर खून ले जा रहे हैं, ऐसी बात हमने सुनी है, नाम वाली बात ऐसी भाई वो झूठी होगी, पर धर्मात्मा खड़ा नहीं हो सकते, इस बात ये पक्की, वो बंद हुआ तो केवल मुसलमानों ने कानून बन लेवा। ये दशा हो रही है और इसमें हमारी माइया सम्मत हो रही है, भाई लोग भी उसमें सम्मत हो रहे हैं। मेरे पास पत्र आए हैं कि स्त्री ने लिखा कि मेरे को तंग करते हैं कि तू ऑपरेशन करा ले। मैं कहूं मैं पालन कर लूंगी, आप क्या बाधा है, नहीं माने। वे भी आ गए, फिर मैंने कहा तो बात मान गए। एक दंपति की बात कहता हूँ, मुझे स्वीकार कर लिया। वो कहते आपको क्या जोर आता है, मैं पालन करूंगी। बाध्य करते हैं स्त्री को, ऐसी दशा आपकी हो रही है, क्या दशा है। कितने कितने अनर्थ हुए हैं महाराज। एक जगह की बात मैंने सुनी, मैंने नशबंदी करा ली थी, उस स्त्री का गर्भ रह गया। बड़ी नजारी क्या हुआ, मनुष्य में कहने लायक बात नहीं है। एक जगह गांव की घटी हुई घटना है, कह के आपके ससुरे का है, इतना जब मर गए सब, एक छोकरा पास आ गया, वो बचा बुझा सगले आग लगाकर मर गए। अब मुंह कैसे दिखाएंगे लोगों को, ये दशा हुई है। घर का घर मर गया सभी, एक छोरा पार्सल में गया था, वो बचा और सब सब मर गए। जान करके ये लोगों के सामने कैसे मुंह दिखाएंगे, ऐसा ऐसा पाप हो रहा है, ऐसा अन्याय हो रहा है। इस बात का नतीजा यही होगा भाई, जो पाप करेंगे उनका बड़ा भयंकर फल होगा। नारायण नारायण नारायण। और कोई शंका हो तो बोलोगे, कृपा करो आप लोग सुनने वाले भी मान लो तो मेरा भी परिश्रम कुछ तो सफल होगा। अरे आप नहीं मानते कि और मेरे को भी साथ ले जाते हैं, घसीटते हैं कि चलो ना कम जल्दी तो हमारे को तो बचाओ कम से कम। मन में समझे कि स्वामी जी रोटी खा ले तो बेदियाल हो जाऊंगा, नहीं होगा। मेरे साथ ही विश्वासघात करते हो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, क्या करें महाराज।